jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą, między czerwoną krwią a białym śniegiem. A nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 3 lutego, minuta po 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Znakomity konkurs polskich skoczków, przede wszystkim Kamila Stocha, który wygrywa w Oberstdorfie. Na policję zgłosiła się pierwsza z osób wezwanych w związku z wczorajszymi wydarzeniami przed siedzibą stacji TVP Info. Robert Biedroń zaprezentował program swojej nowej partii Wiosna. Fantastyczny konkurs polskich skoczków w Oberstdorfie. Zwyciężył Kamil Stoch. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, czwarte Piotr Żyła, szósty był Jakub Wolny. Po wygranej na Mamuciej skoczni Kamil Stoch podkreślał, że na to zwycięstwo musiał czekać prawie rok, ale było warto. Wiadomo, że to się ciągnęło, ale z drugiej strony też wiedziałem, że kiedyś w końcu może do tego dotrę, do tego zwycięstwa i dzisiaj smakuje ono naprawdę niesamowicie. Na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata Kamil Stoch stanął po raz 32. Po zwycięstwie w Oberstdorfie wysunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na policję zgłosiła się pierwsza z osób wezwanych w związku z wczorajszymi wydarzeniami przed siedzibą stacji TVP Info. Wykonywane są czynności z jej udziałem. Wczoraj wieczorem grupa kilkunastu osób próbowała zablokować Magdalenie Ogórek wyjazd sprzed gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Policjanci nadal weryfikują i uzupełniają materiał dowodowy. Zidentyfikowano 8 osób. Tożsamość pozostałych jest ustalana. Do tej pory 3 osobom doręczono wezwania, tylko jedna stawiła się na przesłuchanie. Odejście od kopalń węgla, łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, uproszczenie przepisów podatkowych. To część postulatów ugrupowania Wiosna. Jego szef Robert Biedroń zaprezentował na warszawskim Torwarze program wyborczy. Były prezydent Słupska wśród postulatów wymienił zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli. Zapewnimy wszystkim dzieciom miejsce w żłobku i przedszkolu. W ciągu 5 lat stworzymy aż 250 tysięcy miejsc dla maluchów. Żłobki i przedszkola powinny być standardem w naszym kraju, a nie luksusem, na który stać tylko niektórych. Lider Wiosny mówił także o wprowadzeniu równości płac kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach. W programie partii jest także poprawa nauczania języka angielskiego w szkołach, powszechny dostęp do internetu oraz rozszerzenie programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci. Papież Franciszek wylądował w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozpoczął tym samym pierwszą historyczną wizytę głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. W ciągu 3-dniowej podróży papież weźmie udział w spotkaniu poświęconym tolerancji i braterstwu. Spotka się także z wielkim imamem meczetu Al-Azhar w Kairze, uznawanym za najwyższy autorytet sunnickiego islamu. Wśród innych uczestników konferencji zatytułowanej Międzyludzkie Braterstwo jest 700 przedstawicieli różnych religii, m.in. muzułmanie, katolicy, buddyści, hindusi i Żydzi. Cieszę się, że będę mógł odwiedzić wasz kraj, miejsce, które dąży do tego, by stać się symbolem współistnienia ludzkiego braterstwa, różnych kultur i cywilizacji, zapewniał przed wizytą papież Franciszek. Tuż przed wylotem modlił się także za ofiary wojny w Jemenie. We wtorek papież będzie koncelebrował mszę na stadionie w Abu Zabi. Weźmie w niej udział ponad 130 tysięcy katolików. Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to 27. pielgrzymka. W pontyfikacie Franciszka dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro w całym kraju możliwe śnieg i deszcz ze śniegiem. Nad ranem minus 3 stopnie na południowym zachodzie, 0 na Podlasiu, plus 1 w centrum, do 2 na Lubelszczyźnie. Jutro w Augustowie termometry pokażą 1 stopień, w Szczecinie i Warszawie 2, w Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Kłaniam się państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Adres elektroniczny do studia niezmiennie ten sam, minimax@polskieradio.pl. Dzisiaj sporo muzyki nowych płyt i niektórych z państwa to ucieszy. Slash będzie znowu przemawiał, tak? Ale to nie będzie ten sam wywiad, który słyszeli państwo we środę w Tonacji. Nie, tego wywiadu będzie pół. Postanowiłem dla tych, którzy nie mogli we środę słuchać, a Slash przyjeżdża za chwilę do Polski na ten jedyny koncert, postanowiłem najważniejsze fragmenty z tej świeżej rozmowy przypomnieć państwu. Zaczniemy za mniej więcej 20 minut. To nie będzie długo trwało, od razu powiem. 7, może 7,5 minuty. Slash będzie przemawiał. Żadnych pieśni w środku. Po prostu tylko jego wypowiedzi. No a poza tym, a no właśnie. Pozwolę sobie zacząć tak, bo to no, przyjeżdża na dwa koncerty jeden z najważniejszych muzyków obecnie na świecie. Nothing like this, felt in a kiss, cannot resist her, fell for her charm, lost in her arms, I keep a photograph, give me a glimpse, let me come in, be there inside her, here it begins, here is the sin, something to lie about. Doesn't work, feeling like dirt, feeling like you don't care. We get a room, and in the gloom, she lights a cigarette. Clothes on the bed, love me, she said, I lose myself to her. Inside my stomach, I let the pieces lie just where they fell. Hey, blown in open cup. Summer dress slips down her arm. Hey, blown in open cup. Państwo pewnie pamiętają, co się działo, gdy płyta Deadwing się ukazała 13 lat za chwilkę od premiery tego albumu. Ile lat my znamy Stevena Wilsona i Porcupine Tree? Mogę powiedzieć, że znamy go zanim wydał swoją pierwszą płytę. Tak, ponieważ poznaliśmy go dzięki kasecie. To była pierwsza chyba muzyka Porcupine Tree, która do nas dotarła. No a potem tyle jego wizyt, tyle jego fantastycznych płyt. No i w tej chwili można śmiało powiedzieć, najciężej pracujący w przemyśle muzycznym człowiek, no bo co chwilę widzimy jego nazwisko, a to na płytach Just Rotal, a to na płytach Yes, a to... No, tego jest mnóstwo naprawdę, a poza tym on ma siłę jeszcze, swoje utwory i swoją muzykę tworzyć, nagrywać, promować. To, że przyjeżdża znowu do nas, nas to nie dziwi, ponieważ niejednokrotnie mówił, kocham przyjeżdżać do Polski. Na pewno będziemy pamiętać ten koncert, który tu się odbył, na Myśliwieckiej. I potem on wydał ten koncert na płycie, która zresztą nazywa się Warszawa. Steven Wilson. On będzie w Polsce dwa razy, za chwilę, we czwartek będzie w Łodzi, w wytwórni i w piątek będzie w Krakowie, w klubie Studio. No tylko się możemy cieszyć, że do nas przyjeżdża. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Tak, zgadza się, co powiedziałem o Slashu. Ta rozmowa emitowana we środę ze Slashem pojawi się u nas za mniej więcej kwadrans i będzie, może troszkę więcej niż kwadrans, i będzie trwała jakieś 7 minut. Proszę dać znać tym, którzy między sobą rozmawiali, dlaczego i nie usłyszeliśmy i co tam było, a on tak ładnie opowiadał. I o Polsce też. Dobrze. To był przedskoczek przed chwilą, Steven Wilson, ale no ten utwór sprzed 13 lat nie wziął się z przypadku. Wyjąłem jego płyty, poukładałem, poprzyglądałem się tym utworom i pomyślałem sobie, nie wybiorę jednej, no i wybrałem więcej, ale nie będę Państwu teraz nic o tym mówił. Trzy wstępy, trzy początki do audycji. Dobrze, proszę nie regulować odbiorników, muzyka różna i różniasta, której chyba nigdy jeszcze Państwo nie słyszeli. Utwór jest długi, 11 minut.

Tylko kilku ludzi na świecie umie tak grać. Jednym z nich jest Steve Hackett. Przygotował nową płytę na swoje urodziny. Urodziny ma za 9 dni. Rozpocznie 70. rok życia, ale cóż to znaczy dla tak wyrafinowanych gitarzystów? Państwo się niepokoją tym moim jednozdaniową zapowiedzią, że nieprzypadkowo wybrałem ten utwór na początek Stevena Wilsona. To od razu powiem, nie ma tutaj żadnej wielkiej tajemnicy. Po prostu pomyślałem, zaczniemy pięknie audycję od trzech pięknych początków. A co się dzieje na płycie Deadwing po utworze, który otworzył Minimax dziś? Następuje nagranie, które się nazywa Początek czegoś pięknego. No i już, o proszę, cała tajemnica. Drugi początek, no też zaskakujący. Yeah. No i co? No właśnie, czy to możliwe, że to jest zespół Archive z 2019 roku? Że to jest nowy utwór, którego oficjalna premiera miała miejsce przedwczoraj? No dobrze, jest, to jest Archive, tak. Ja sam sprawdzałem dwukrotnie. Nowy utwór nazywa się Remains of Nothing. No i teraz tak, trzy piękne początki. Dobrze, sprawdźmy ten trzeci. No też proszę nie regulować odbiorników, ale jeżeli serce nagle gwałtownie zabije, to znaczy, że tam gdzieś on może jest z tyłu. Mówiłem Państwu, że adres czynny jest tak, adres jest taki, minimax@polskieradio.pl i taki list dostałem. Panie Piotrze, czy dzisiaj będą jakieś nowe płyty? Pomyślałem sobie, no jak nowe, no jeżeli ona ma dwa dni, to jest nowa? Jeszcze jest nowa? Czy będą ładne płyty? No, 13 wybrałem dla Państwa na dziś i wszystkie będą nowiuteńkie. Steve Hackett. A no właśnie, Steve Hackett będzie miał urodziny 12, a 13 Peter Gabriel będzie miał swoje urodziny. Też 69. Manu Katché przed chwilką. I pomyślałem sobie, jeżeli u Petera Gabriela nie występuje Manu Katché, to czasami się zdarza, że jest odwrotnie. No ale tutaj nie wyszedł. Nawet na chwilkę. Manu Katché wydaje nową płytę. Archive przedtem i Steve Hackett. Taki początek dzisiaj jest. Następna nowa płyta za 7 mniej więcej minut. No a teraz, o koncertach, dobrze, powiem chętnie. Steve Hackett, nie tylko będzie miał urodziny, on jeszcze przyjedzie do nas na dwa koncerty. Będzie 6 maja w Poznaniu i w Krakowie 7 maja w Poznaniu Sala Ziemi, w Krakowie Klub Studio ze swoją nową płytą. Steve Hackett jest dziś w Tampie na Florydzie. Nie sam, nie? Riverside jest z nim na przykład. Yes, jest z nim również. Paru dobrych artystów tam się pojawiło, bo tam są takie specjalne dni muzyczne. Close to the... No właśnie. I żeby nie było tak samo. To teraz mówię szybciutko. Slash. Koncert na... Kiedy? 12? 12 lutego w Łodzi. A on mówi tak. Do Polski przyjeżdżamy dość regularnie od lat 90. Well, I mean, we've been touring Poland, coming to Poland pretty regularly since the 90s. Zawsze spotykamy się z jedną z najwspanialszych publiczności. And I'm not just telling you this because you're in Poland. Nie mówię tego, ponieważ wiem, że jesteś z Polski. Ale od wielu, wielu lat traktujecie nas niezwykle. Odbieram to czytelniej teraz, gdy przyjeżdżam z moim solowym repertuarem. I dodam jeszcze, że w Polsce gramy zwykle w znacznie większych salach niż w innych europejskich krajach. I opowiedział o pierwszej gitarze. Dostałem ją od babci, gdy jako dziecko mieszkałem u niej w West Hollywood. Well, when I first decided I wanted to play guitar, I was living with my grandmother in West Hollywood. And zauważyłem, że miała gitarę somewhere in the apartment, gdzieś or in the w mieszkaniu czy w garażu. So I asked her, and poprosiłem o nią. That was buried in the closet, that to was była akustyczna flamenco, gitara. You know, Spanish style acoustic guitar. Tak jak hiszpańskie instrumenty typu flamenco. The low E string on it. Miała and, tylko jedną strunę, E6. I didn't know anything technically about guitars. I didn't know how to put the other five strings on it or whatever. So I learned my first bunch of riffs on that one string. Ponieważ w tamtym czasie nie miałem zupełnie pojęcia o gitarach, byłem nieświadom, że można do niej dołożyć jeszcze 5 strun, to pierwszych riffów nauczyłem się na tej jednej strunie. Zapytałem, jak się na takiej jednostrunowej gitarze gra, a on mówi, trzeba sporo przebierać palcami. You just have to move your finger around a lot. I mean, we're talking about single note riffs. Mówimy riff basically glorified bass line. Na jedną nutę. Something like, taka natchniona linia basu. Dazed and Confused. Dobrym przykładem byłby tu utwór Dazed and Confused. Żeby go zagrać, potrzebujesz tylko tej jednej struny, podczas gdy ręka wędruje w górę i w dół gryfu. Performed on one string if you have the dexterity to move up and down the neck. Takich riffów na jedną strunę jest w muzyce rockowej sporo, ale tak jak mówiłem, by je zagrać, trzeba sporo przebierać palcami. No to skoro poruszył Led Zeppelin, to z pewnością jeden z kilku zespołów, pod którego wpływem byłem, gdy sięgnąłem po gitarę. Definitely one of my biggest influences when I first picked up the guitar. You know, I learned a lot of Zeppelin songs. Nauczyłem się wielu utworów Zeppelinów. Chociaż właśnie sobie uświadomiłem, że już wcześniej, gdy byłem małym chłopcem, rodzice mieli i nastawiali pierwsze dwie płyty Led Zeppelin. Na drugiej płycie jest taki utwór Whole Lotta Love. Miałem chyba 6, może 7 lat. You know, I was just automatically drawn to the first and second Zeppelin records. Ale ten utwór miał na mnie niezwykły wpływ. I w ogóle te dwie pierwsze płyty Led Zeppelin tak silnie do mnie przemawiały, że gdy już wziąłem gitarę do ręki, wypłynęły ze mnie prawie automatycznie. No to pomyślałem, zapytam szybko o jeszcze jeden riff. Powiedziałem, byłem na koncercie Jethro Tull z okazji 50. rocznicy, jeżdżą po Europie i tam pojawiasz się na ekranie i mówisz, ciepło o utworze Aqualung, że to jeden z najważniejszych na świecie. A on na to, bo jest. I popatrz, to idealny przykład na riff grany na jednej nucie. It is. It's one of the greatest riffs. And there's a perfect example of a riff that you can perform on one string. Grasz go na jednej strunie, takiej muzyki. That's exactly what the kind of stuff that I was learning on that one string. Takiej muzyki uczyłem się na tej jednostrunowej gitarze. You know, one of the most recognizable riffs in rock and roll and heavy metal. You know, everybody knows that riff. Aqualung to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie jeden z najwspanialszych riffów rock and rolla i muzyki heavy metalowej. Każdy go zna. No to takie może dziwne pytanie. Spotykasz tych ważnych ludzi z twojego życia i gdy się nadarza okazja, to jak to się dzieje? O czym z nimi rozmawiasz? On wyjaśnił mi to dość dokładnie. Gdy spotykam takich ludzi, którzy mieli wpływ na mój rozwój, jakkolwiek by to nazwać, staram się zadawać jak najmniej pytań, by nie poczuli się niekomfortowo. When I have the opportunity to meet some people that I grew up listening to, that had a big influence on me, or you know, whatever the deal was, usually I keep questions to a minimum because questions tend to make people feel uncomfortable. Ale ponieważ but in the course of conversation, oni wiedzą, kim jestem, being doing what it is that I do, mają they know świadomość, there's no fucking way that I would, że nie ma szans, bym nie wzorował się na nich, nie czerpał z ich twórczości. Staram się prowadzić konwersacje bez ustawiania ich na pomniku. Oczywiście, gdy poznamy się lepiej, ten problem staje się mniej istotny. But yeah, you don't want to sort of rush up and go, oh my God, I listened to all your records and you know this song and this song and this song. It just because it puts people on the spot. Ale nadal unikasz zdań typu, o rany, nie masz pojęcia, ja znam wszystkie twoje płyty, a ten utwór, a tamte. Wtedy ludzie czują się na celowniku. No i zapytałem o nową płytę, chociaż wiem i pamiętam z poprzednich rozmów, że on o nowych płytach nie lubi mówić. No i zgadzało się to dokładnie. Słowa o nowej płycie. Ciężko to wyrazić, bo płyt powinno się słuchać. It's always hard to verbally express anything about a new record. You just really have to listen to it. But I mean, we put out a new ale record that ta I nowa think płyta, naprawdę really jesteśmy z niej dumni. Udało nam się ładnie rozwinąć od 2010 roku i ten zestaw to dobry rock and rollowy produkt. Nagrany w studiu, ale jakby na żywo. You know, it's a cool record and it's got some good songs on it and really excited to be out doing it on the road. Od stycznia będziemy ją sprawdzać na koncertach. Bardzo jesteśmy tą trasą podnieceni. Zauważyli Państwo odrobinę ten dźwięk gdzieś w przekazie satelitarnym, bo Slash był wtedy Kuala Lumpur, a ja byłem tu w Warszawie na Myśliwieckiej i tak ten dźwięk gdzieś tam sobie w kosmosie wędrował. Ale do tej nowej płyty dodał jeszcze. Zestaw Living the Dream to definitywnie kolejny krok naprzód. It's definitely a step forward. The new record's called Living the Dream, by the way. But it's definitely a step beyond that, you know, może nawet więcej niż krok. Chociaż World on Fire z 2014 był bardzo dobrym albumem, to dobry znak, gdy widzisz, że zespół nie stoi w miejscu. Bo kogo dopada stagnacja, ten się cofa. A my rwiemy do przodu. Ja lubię taki ruch. No to zapytałem jeszcze o Velvet Revolver. Czy istnieją szanse, że kiedyś zobaczymy znowu odnowiony, odczyszczony ten szyld? Nie. Velvet Revolver, no. I mean, you know, when Scott... Gdy rozstaliśmy się ze Scottem, pretty quickly dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że bez niego na kontynuację działalności nie bardzo mamy ochotę. Ale ponieważ Scott został usunięty, my nie mogliśmy sobie wyobrazić pracy z innym wokalistą, więc Velvet Revolver po prostu przestał istnieć. Powiedziałem wtedy, że ja bardzo lubiłem te płyty i słuchacze, o ile pamiętam, też. A on przerwał mi. I like those records. And people like those yeah, records. Yeah, they were cool, but they, you know, but the, that's the great thing about recordings. Płyty. They're permanent. They'll always be there. To, co jest właśnie fantastyczne w nagrywaniu płyt, to to, że one zostają na zawsze. No to jeszcze o Snake Pit spróbowałem zapytać, a on mówi nie, nie. I już wiedziałem, to po prostu odpowiedź jest dokładnie ta sama. Same thing. So, yeah, I mean, some bands last longer than others, you know. Tak już jest. It's the nature of, niektóre zespoły istnieją dłużej, of rock and roll, niektóre krócej. Part of the unpredictability of putting three to five people to naturalne w rock and rollu. It's very combustible environment, so to część nieprzewidywalności, gdy wpuszczasz do jednego pomieszczenia grupę trzech, czterech, pięciu muzyków i otrzymujesz wybuchową mieszankę. Nigdy nie wiadomo, jak długi jest ląd. No to podziękowałem i powiedziałem to do spotkania 12 lutego. On jeszcze takie 10-sekundowe przemówienie wygłosił. Oh, we'll be there. We'll definitely be there. It was really interesting talking to you. It was good conversation. Thank you very much. All right, man. Good night. Thank you, bye. No i to bardzo pięknie podziękowałem, a jak mnie tak ładnie chwalił, to pomyślałem sobie, przekażę dalej. Koniec. Slash w Polsce z przyjemnością odtworzyłem dla Państwa skróconą, o połowę mniej więcej, wersję tej rozmowy. Ona miała miejsce dość dawno temu, prawie więcej niż dwa miesiące temu. No dobrze, to gdzie jesteśmy teraz? Audycja się nazywa Minimax i jedna z tych 13 nowiusieńkich płyt ma w środku taki fragment. Sweat on skin, a will to thin. kolejne. Ale trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać, bo to 26 marca ukaże się nowy album zespołu Lamb. No dobrze, a 3 tygodnie wcześniej, ja wiem, to też jest za miesiąc, no ale skoro bluesisko jest takie piękne.